حال چې دای دا چاته ای کته تراس په وکي چې سمش خو د مفعولات سره لګي او ته خو د حال تر لور کې خدای د ملحقات د مفاعل نه نشا دا ملحق ته د چا سره د مفعول سره لکه مفعول پدریم د شردریمی کرام منصوب بی خدا نه غاست دی دای د ملحقات نه دی د مفعول نه دی پښه کرا جی ماړه پته راځه دلته له دوکا شا شو زوره درما ته څه شو لما فرع من المفاعيل شرع في الملحقات بها شري وكلا فاغه شينه شي جام ملحق دي جاسه را ده مفعول سره لکه مفعول فزلای په کلام شي کلام په ور موقوف نوي پښه کنه دارنګ دې د غاستي نو دا د ملحقات د چانه دي د مفاعيل نه وهو ما يبين هيئه الفاعل والمفعول به او كليهما حال چته مخروډه وي حال دا یو تمیز دی یو حال دا یو تمیز حال بیان کو حال مبین وي تمیز هم مبین یا بیان کو هو تمیز بیان دے چا کو ذات کو تو ذات سے ابہام وی عرف دے ابہام دے ذات نہ او حال بیان دے حیات کو اغفل تا یو حیات تو فعل تا یو حیات ور عارض وی دے یہ حیات بیان کو چا شاد دا فعل چا دا چار کو یا پا دا مفور مند چا دا فل وکا شو ایدائی دا پا کیم حال شد آیا اے حالت بیان کو بینا حال یہ بیان آئی ذات سے ابہام نشتا جا انی زیدون پتہ شید نا پا مجیعت سے ابہام شتا نا پا زید سے ابہام شتا ذات پہ اعتبار سرا اے زید پا مجیعت سے بیا ابہام نشتا ابہام یہ پا دی حیعت سے رائی پا دی حالت سے رائی چا آیا چا دنا دا مجیعت فل سا دیری جی دا پا کم حیعت دنا سا دیر شد دا مجیعت دا پا کم حیعت وکاو نو یا ماشین دا یا راک بند ہے اس دا ماشین و راک بند ہے وینی دا دے دے گی زید نا حال شول دے زید حالت یہ بیان حیعت یہ بیان ذات اندہ بیان کرے شا پا خلاف تے تمیز نا چارفا دے بہام دے ذات نا عین دی ریتلون یہ مسرائیو سیر دی اس تے سیر دا پتن لگی چی سیر دی چا شای زیتنا زیت چی وشو آغا ذاتی مالیم شو چو دا خو زیت دای و سیب ندای و دا بل سنامی بل غنم ندی پرنکای شای دا چی کم وزنی شای ندی انا آغا ذاتی سشو نو بیان دی حیاتی وکا کاتی ذاتی وکا ذاتی وکا نو حال آغا تا یہی اغلف است یہی چی بیان دی حیات کو حیات یا دی فاعل بیانوی یا دی مفعول بیانوی یا دی دوی سر بیانوی یا دوی سر کرا بیانوی پیش سای کنا دا حالو یا مفرد وی یا جملاوی حال کرا وقت مفرد که دیش او کرا وقت جملا که دیش جانی زیدن راکبن اس حال مفرد آده پیش کرا او کرا وقت جملا که دیش جملا حال وقت کیش او بیا د حال مفرده چې دای د خپل مشه په اوک قسم مالک لای دی پښه کړه اول دوا قسم ده حال مؤکده حال منتقله حال مؤکده حال منتقله پښه کړه حال مؤکده چاته وي چې په غالب وخت نشه دای د زلحان لا انتقال نه قبلوي په غالب وخت نشه دای د خپل زلحان لا منتقل کیج نه لک زید ابوکا عطوفن زید ته سره ها لور دای په دې خال شته په تو باندې ډیر سره میرا بانا دای عطوف دای دے اب نہ دا عطفیت صدائے پخپل زیبن دے ددا میرا بانی او دنا رحم دا اکثر وی دا پغالب وخت نہ شورنا جدا کیجنا خشاز نہ دیر سکے ہندا انتقال نہ کر لئی تتے حال مؤکدا حال مؤکدا چتے چھ پغالب وخت نہ شے دا حال دے ذلحال نہ انتقال نہ کر لئی بل دے حال منتقلا حال منتقلا دیتا وی چھ پا غالب وقتینا شید دائی دی زلحال نا انتقال کر لگی لکہ جانی زیدن راکبا از دا رکوب داستا ایسا چھ پا غالب وقتینا شید دائی سویر نوی یا پا غالب وقتینا شید سویر وی جانی زیدن ماشین دا ماشیت داستا دی بغادا چھ دا پا غالب وقتینا شید خون نوی که اکثر بکل کلازن سرائی مشا سویر سویری پا گاڑی پو موٹسیکل لفشان نکی زائی دستو کانا دو نو چھ غالب وقتینا شید دائی انتقال قبل آوی دیر منتقل کیجی ورنا مشا وینا دا صفت ورسرا دا حال دا صف حیات بیا دخت حال منتقل آگی نبو بدی حال موقعدہ مزدا کم چاہتا ہے او موقعدہ نگا منتقل انتقال قبل آگی غالب نو کدا مفرد و دا حال سشای و مفرد و نو بیاو یا یوی جملہ نہ وہ مفرد نہ داس ہو یو یو وی دا حال یو متعدد وی حال یو وی یو متعدد ہر واحد کا حال منتقل ہے کا حال مؤکد ہے کا یو وہ بخو حال مفرد اس او کا ڈیرو دا بھی حال متعدد متعدد دا ہے کنا بدا حال چ دای چ ڈیر وی نو بیاو یا مترادفاوی اخوال مترادفاوی دا اخوال اخوال دیر وی یو اخوال متداخلاوی اخوال مترادفا و اخوال متداخلا چاته وی چه دو اخوال وکشوی وی دیو زل خال دیو شینا دو سر پتاک خالی نا وکشوی وی بیدخت ای اخوال مترادفا پیچه کنا جاءنی زیدن راکبن آکلن روغا موتا زید پا دی خال شا چه سویر هاو خوارو کیه که ای دا راکبن او آکلن دی کدوا سرا دی زیدن داریک سکرل خال کرل نو اخوال متعدد شل کنا او دی وزل خال نشول دا اخوال تا اخوال مترادفایی ترادوف تای زکا چه دی وزل خال ندوا سرا خالی نجی او کداس شولا چه دوا سرا خود دیو زلخال نا حالی نا نوی بلکه اوال خال خود دیو زلخال نا حالو دا بل حال دا غوال خال شا چه کیم زمیر و چه زلخال تارا جده دیگ نا چاو بی دا اخوال تایی اخوال متداخلا لکه دا غیر صورت شی جا انی زیدون راکبن آکلن دا اکلن حال که دا راکبن شا چه کیم زمیر دا چه زید تارا جده پا مانا شا خو بیاد زید نشور خو پا ظاہر شا تو دلتا دردارے تے زید نحال لگ پا زامیر دے راکبن شو دے گی مخش خال چکیم زامیر ایخ مدے خال میتا تا یہ اخوال متداخلہ چا اخوالم بیان کرل سالویر پیش کنا شا بیا دا اخوال چی دی دا حالو بیا خالی نبی پا وقت تکلم شے دای موجود وی یا نه که په وخت تکلم شه دای سو ها موجود و دخت حال محققه وی په وخت تکلم شه د حیات د حال و دیزل حال تا ثابت و دخت حال محققه وی لکا جاءنی زیدن راکبن دا حال محققه دای حقیقتا ثابت دا رکوب زیدتا او کپ وقت تکلم شے دای دا خال ذل حال تا ثابت نو بلکہ پا دیگی وقت چی دا تو تکلم پہ کون ورتا مقدر و ورتا فرض کرائی شوائی وان خوف الخال یا ورتا سنو ثابت نو بیدختا یہ حال مقدر حال مقدر لکا مثال وی سرانگی وی سا جا فدخلوها خالدین فدخلوها تو جنات تا ورنا وزستائی خالدین خالدین خلود خوب دیگی وقت یا ندائی خلود خود دخول لا بعد دای خو چونکه اول نه ورته فرض کړی شوی دی چې تاسو بیستیا مشا د وجنه او خالدین اوس ورته ثابت کو ته خالد ای مقدرین الخلودا په دې خیال چې تاسو ته خلود څه دی مقدر کړی شوی دی دا خالی مقدر څه خبرم بیان کړل شپیر پوه شو کنه یو خال بل وشای څه وشوی خالی موطعه ده که موطعه تایو شوی ده خالی موطعه موطعه چی شی بیو سهی شی لفظ تلفظ موطعه یا موطعه توتیه و تمیه دا کم خال تا یهی دا آغا خال تا یهی متوجه شی چی یو شایی ده بلشی ده پرا خود صفت نشی وقتی که دلائی خوی ده پا وجه سرا آغا بل شایی یخ شید پر سبا کی کرے شی صفت پر وسط تا دے خال سارا وکی شی دخت خالی دائی تاو تیا شو بوشی کنا لکا انا انزلناہ قرآنا عربیا انزلناہ دا قرآن میں نزل کرائی دائی پا دے حال شی قرآنا دا کتب میں نزل کرائی جدا قرآن دائی عربیا عربی جبش ده از ده عربی چه داده دیگی حوز امیر کتاب تارا جی دای ایده ده پرادا سره صفت تای چه ده کتاب پچا بنده ده خدا خود داریک صفت وکی کیجی نا زکا چه زمیر لا یوسف و موصوف نگرزی سی قرآن و نمسک و خال وکی کن او ده ورس ده عربی ان خود ده قرآن ده پرادا سره شان صفت شان په واسطه د قرآن سره عربي د حوز امیر د پراسه شو صفات شو پوه شو کنه دا حال مو ته آیا تا څه قسم حال بیان کوم هو قسم زدا وشي ها الحال ما حال اگی لفظ ته یبین چې دای بیانوي هيئت الفاعل هيئت فاعل اولا مفعول به وای ات فاعل د مفعول به خو من حيث هو فاعل او المفعول به په دې حیثیت سره چې دا فاعل مفعول به لا کید حیث ور سره څه کا ولا کا هر تعریف شل به دی وی د جنس او د فصول نه چې دا سو یو چې حال چې ما یبینو اغلب فصل چې بیان کو دا په منزله د جنس شو تمیز پر څه راي ها پوه شو کنه صفت پر شد سر شو روغ آئی صفت آن بیان دی موصوف کو تامیز بیان دی چا کو دی ممید کو کنا کو او حال بیان کو ندا پر منزلہ دی چا شو اے جن شو او چه دا سنویل چه بیان دی حیعت کو حیعت بیان آوی دی فعیلو دی مفغول دی حیعت شکای مجھے ولگو تامیز چل گیا تامیز سر شو او تا سپی څه زین دی په خلاصې جی ها او سپی په کوی څه زین تا هیڅ په وته زکا بیان دی ذات کو ا دی هیئتا بیان کو او چې فاعل او مفعول ته کوم ذکر کوم پدا سره اختراز دی صفت نه ورشه دا صفت څه دی پوښتنه کنه صفت بیان دی هیئت ته فاعل او مفعول کو بلکہ آدھے موصوف پایا پوچھے کہا دائی نیسا رجل عالم الرجل العالم آدھے موصوف پایا پوچھے کہا اسو تیتراس پو سے جاءنی رجل رعائتو رجل دسو یا جاءنی رجل عالم مت رجل عالم رغائی رجل رغائی دس رجل چیز عالم یا رأیت رجلا عالما دونتا دا عالمون یا دا عالمان چیز دی رجل دی پرس دی صفت دی فاوال سرش دا رجل فائل لی چاہی ادی بیان فائل رأیت رجلا عالما شیز دی چاہ صفت بیان دی مبغود بے پکور دا چې ودې صفته سو یا خال او یا ځکه چې هيئت فاعل مفعول به نه ته ودې چې من خیس انه فاعل او مفعول صفت دیتا یہی چی حیعت فائلو دے مفول بین ایو خب پا دے خیصیت دے بین ایو جدا فائل مفول دے پا قید خیصیت دے بین ایو خال دیتا یہی چی حیعت فائلو مفول پا دے خیصیت بین ایو جدا فائل دے ودا چی مفول دے او دے بین نافل سا دے دا پا دے بین نفل سا دے پا دے خیصیت دے بین ایو روشا رجل عالم شد عالم چی دے رجل صفت بین ایو پا دے خیصیت دے بین ایو آیات چی دے فائل دے کدائی فائل ویو کانی ہو رجل عالم رجل سا دے عالم دے کئی دی خیصیت چی دا آصفت غا آیت نا بیانا جی لہذا آصفت فائل دی مفول پہ اواتل آصفت فائل دی مفول پہ چشو اواتل زکا چی آ بیان دی حیات فائل دی مفول کو خو من خیصو انہو فائل او مفولن پہ دی خیصیت چی دا اس پہ پوچھتا ہے کنا شا من خیصو وفائل فائل او مفول بی کما ہو زائر فبذکر الحیات چی دا حیات ذکر کن نو یخرج ما یبین الذات کتمیز و به اضافت ہا چی دہی ات اضافت فاعل مفعول تو کو مفعول بیتا ہو کہ یخرج ما یبین حیات غیر الفاعل او المفعول لک صفت مبتدا لک زید العالم اخوکا زید العالم اغا زید چ عالم دے اخوکا دے صدای زید موصوف العالم ی مبتدا اخوکا ی دا العالم چ دے حیات زید بیان خدا ہے زید کو فائل نہ دے سکتے مبتدا ہے او چے کئی دے خیسیو دے پہ ور سرا ولگو تخرج پدا سرا ہو تو صفت الفائل والمفعول ویلی فا انہا زکا دا صفت فائل مفعول جی تدلو علا حیعت الفائل والمفعول بھی مطلقن لا من خیسو و فائل مفعول پہ پیڑ سے مڑی اٹھن دے کنا کنا پہ پیڑ سے اعتراض پہ ورے دیجی چا نو خاصلی دا شا چا دا حال سوی دا ہے ات فائل بینا وی نو مقصد دا چا دا فائل و مفول فائل ہاں و مفول دا ہاں و ادھگ دی عامل سے ادبی سے دی پرا دا قید وی ادبی سے دی پرا سوی دا قید جاءنی زیدن راکبن نو مجیعت چی پر رکوب سرسک مقاید کر پوشکنا او پا دا زید دی ہمو قید کچی دا زید نا دا مجیعت صدر دے خب وقت دے نا پا وقت دے مشیعت شاید پوشکنا با بیدی شا تو یہ اعتراض پا ہوکی چے جاعنی رجلن سمینن جاعنی رجلن سمینن روغی متوی سڑائی سمینن چه لوی سو سر بو مزه و رأیت رجلا سمینن امل دیو سڑای پا دی خال شکی دای سو سر بو ایسی تو نازم پشتا دول تا دا سمین چه دی حال دای سو سو کشوی دی حال دای او برو برا خبر دو که دا رجل دای فعیل وی و کنوی کفعیل وی او کنوی دا سر بولای دتا سدای ثابت دای پیشا کنم بولی وی بکور دا چی دادا سنشی دادا حال نشی صفت در پیشا کنم بولی نوی دی پروتا جاو بولی خاصل دی بی دادا چی پی دیگی خال شی دا ضروری ندو چه دا دهی اتا و دتا پا دغی وقت صدور دی فیل شو یا دی وکو دی فیل شو خالی ثابتی باز صرف در از ریدو چیز منا دی حال و دی عمل دی زل خالو سوی یواوی یواوی سرا یو یا دی عمل دی زل خال زمنا سوی آ دی حال دی زمنا سوی جوز وی بیا ٹھیک تو نو رأیتو زیدن سمینن یا جان زید یا رجل سمین دول تیسا کز منا غن یوا ندو چتی چ مصر سر بولا ودرا اور تا رؤیت و جتر رؤیت خو منا دی عمل دی دی زل خال د مرنا صدا جوز خدا نو اتحاد مدر غل ور فل جی پوش کنا جی سمجھ گئے او دول تا پدغی خیسیت سرا دول تا سمین ذکر شوای دی چې په کې د خیس غاز را ذکر شوی دی چې دا د هیئت بیانوي دی چا د فایل د پورا د بیان د هیئت ذکر شوی هدا پوه شو کنه سمجھ گئے نا؟ شاہ وحاظ تردیدو على سبیل منع الخلوا دلتا یہ خود دفعہ دے اعتراض اول خود اعتراض دا وکا چی تعریف پداشی سرکی چی آشو شکوک و شبہات نوی تعریف تے وضاحت تے پراوی او وضاحت پا قطعیشی سرکی پا شک منشی سرانشی شا او تے چا دے پرار چی اے شک تے پرار چی او دے چا دے پرار شک نو بیاویز دلتا اعتراض دا دائی چی تب یہ آئی چی حال ما یبینو حی اتل فائل اول آویل مفہول او دروان او خود شکت پر ارسی نا چه خال آغا دا چه حیات فائل بینه بی که آغا دا چه حیات چه بینه مفہول بینه بی دست تعریف تا سران دید که یہ خال تعریف خوبر نشد زکا پر تعریف شد سر روغای شک روغای او شک استودا دا نقصان پر کبی تعریف تا پر تعریف شو شک نشد شبات رو دکر پیش کنا آدھے پورا تو جواب ہو کے خاصے تو جواب ہو کے چھے آو دے شک تے پورا نہ دائیں آو دے شک تے پورا نہ دائیں بلکہ دا آو دے تنویع دے پورا دائیں تنویع آو دے شک تے پورا نہ دائیں آو دے چھے دے پورا دائیں حال یہ تقسیم کا آو دے تقسیم دے پورا دائیں آو دوا کس بان دائیں او یو دے تقسیم دے محدود دے پراوی یو او دے تقسیم دے حد دے پراوی سمجھو یو او دے تقسیم دے محدود دے پراوی او تقسیم دے حد دے پراوی چے کیم او دے تقسیم دے محدود دے پراوی او دے شک دے پراوی او پا تعریف شن نرور زکا چا اخصر آغا شیو غا نشی وضاحت نشی او چے کیم او دے تقسیم دے چا دے پراوی محدود دے پراوی حد تقسیم تعریف دا محدود چی حال دائی دم تقسیم کچ حال دو قسم ہے حال دو قسم دائی یو قسم آغا دے چی بیان دے ایت فاعل کو یو قسم آغا دے چی بیان دے ایت مفعول او دا سے او چی دے تقسیم دے حد محدود دے پوراوی بیا دا دے شک تے پوران دائی دا سے اور رول پہ تعریف شسے دی صحیح کی نا پہ پہ دی سمجھ گئے شا متوجہ شے اس دا تصرانگے پہ رانے چه دا او دے تقسیم دے حد دے پورا دے که دا او دے تقسیم دے محدود دے پورا دے دا او تا چرا نی پر رہنے نو اگر دے پر رنگالی طریقہ داست چه که دے او نا مخشے دے یہ کلام شے یو دا سے لفظ ذکرو چه آ دے او نا مخشے و رستے و دوا سر تا ورسو ور شامل ہوا بیا دا او دے تقسیم دے حد دے پر ارزی دا او دے تقسیم دے حد دے پر او کامخش دا سے لفظ نو چو ادوا سرا تا بر شامل ہو بیا دا او دے تقسیم دے محدود دے پر ارزی پیش کنا نو دول تا ہاں داستو چھ مخش خود سداس لفظ نو دے ذکر چھ آ دے او نامخش ورس و ادوا سرا تا سدائی بر شامل دے پیش کنا نو دا او دے تقسیم دے چا دے پر ارزی دے محدود دے پر محدود سے دا حال دا دوا قسم دا یو قسم آ رہا جی بھائی نو ہائی اتل فائل اور بل قسم آ رہا جی ہائی اتے مفول بھائی نا جی پوچھے کرنا بھائی جی شانو دا او دے شک تے پران دا شک ورے وقت خد مش تقسیم کرا بھائی شنا بولا خوچ حال آگا دا جی ہائی اتے فائل بھائی نا کبھی آگا دا جی ہائی اتے مفول بھائی نا کپا دا شک ہوئے دا شک دے غا کرائی ترادود بھائی میدا مخل للفاہم بے وزا خط غانا پوچھو پیش کنا پیش کنا دم دے پیش کرینار نه ګډه وډه شا دوی چې کوي بیا دته تراو چې رګر پر کاوسته شا چې دوی مش څنګه پیلانی چې دا او د تقسیم د محدود پر دای کده تقسیم د حد پر دای دای چې ګړای به روشایسته ځکه چې بیا تاسو شا زین نو وز داس مزین کم زیر شوی دی چې منش چې کسر نو ویره شا ما یو بینو هیئت الفاعل چې بیان دی هیئت فاعل کو یدم شا وهدا تردید دای برجی دفه اعتراض کو اعتراض دا ور دی جو چې او خود اخذ الامر الی پرسی مرمیز چې حالو یا صرف د فاعل نه وی او صرف د مفعول نه او کاد وسر نه حالو فایل مفول دوی سره بیو دا خال نوی سی سرا دی چیزو در وشای چی کلا وقت خو خال دی فایل و دی مفعول بی سر نو که کدایشی پوش کنا لکه مثال بی سرنگی بی زرب زید عمران راکبین زید ور چکش عمر یه سکا او پا دی خرشی چی دوا سرا پا گاڑی شی پوس را سوری بی پوس پی ور چکش زید پا گاڑی شی پوسی عمر داد و درزو یہ سوچ کا ضربا زید عمران راکبین ضربا فعل زید فاعل عمران یہ اور راکبین حال دے دے سر نہ دا خود فاعل نہ دے صرف صرف دے مفعول نہ دے بلکہ چنا دے نن خو میچ دا غا پس پوری جے سو یا پدا پیش دے کم نو دے پرو دای جو چے دا او سدای او او در قسم دای پوچھ کنا او کلا وقت دے انفصال حقیقی دے پر ارسی او کلا وقت او انفصال حقیقی نبی بلکہ دی مانعات الجمع دی پورا بھی کلا وقت دی مانعات الخیل وی دی پورا بھی انفصال حقیقی پی جانے انفصال حقیقی چاہتے مارے انفصال حقیقی تی پی جانے تو قرآن بلائی ترشا ہے انفصال حقیقی چاہتے تو خوش پتا جماعتی نہ ہو بدا سرورم ملا پتا نرمرا بس نہ تا کرتا سارا سبق نہیں ہے این پہ سارے حاکی چاہتا ہے ادھا سارا پوس غام دے چاہے برے وہ کمینا سارا ویردہ دی دا غام دے سوچتے گر سا تیو شایا سنا ورہا این پہ سارے حاکی یا دے مخ این پہ سارے حاکی کی چاہتا ہے ادھو شایی پمیار چاہتا ہی فرادا چاہتا ہی شرمن اللہ یا دے مخ دے چاہتے ہیں اتے ہو شایا من فسلا حقیقی اچھتے ہیں حازا تو حازا جفتا خوری چھتے ہیں حازا عدد مارے کریاد چھتے ہیں دوش آئی پر میں شنہ جمع جائے دوی نے خلوا دوش آئی جمع کول او خلوا دوی سر نوی جائے دوی لکہ یو عدد دائی اس پتہ مند حکم دے عدد زوج دے فرض زوج نہ فرض اے نو دات چھ کدلا چھ عدد دے زوج نہ فرض نو دات کہ زوج نہ فرض چھ دات ان فسال حقیقی چھ چھ مال دے وجہ بے وجہ بندے نہ وی جائز او وی شاید دے سر نہ خالی کدا نہیں چھ پے وٹا دات ان فسال حقیقی او معنی تو الجمع دے تے چھ جمع کول یہ معنی بھی خیر و جائز دے او معنی تو خیر و دے تے چھ خیر و معنی بھی جمع جائز دے نو تدا اوز معنی تو خیر و دے پڑا دے مقصد چې خالو خامخا یې د فاعل نه وي د مفعول نه وي دغه نه خالي کېدای نشي په تشه دوی سره جمع کېدای شي پیر دارتی کسا وهذا تردید او داغه تردید چې دای د او جر وړي علی سبیل منع ال لل جمع امانۃ الجمع د پران نه دای فلا يخرج عنه مثل ضرب زید عمرا راکبین راکبین پوښ کنا باستا نبی باستا نبی نبتا تک پوش دیو آ